Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai plângi. N-aveai nici zestre cum era firesc. Cu toate astea te iubesc, femeie. Era bine dacă aduceai și tu ceva acolo. M-ai pus să ascult pe seară din balcon, să-mi cânt balade la acordeon. Vecinii mei te înjurau regesc, cu toate astea te iubesc, bărbate. O vreau așa cum este ea, sunt norocos că e a mea. Bine, asta nu înseamnă să te umpli în pene. Așa e textul. Tu vrei să avem vreo 4-5 copii, cu ce o să-i creștem numai tu o știi. Mă pui la treabă până obosesc, cu toate astea te iubesc, femeie. Eu vreau să prindem nunta de argint, pe tine te ia spaima, nu te mint. Oho. Un sfert de secol, ai să nebunești. Cu toate astea mă iubești, bărbate. Îl vreau așa, în felul său, nebun cum e, dar e al meu. Dă-mi voie să te invit la dans. Dansezi? Scris la început textul, dar chiar de se întâmplă să-mi fie rău, sunt lângă tine cu tot sufletul meu. Îmi dai curaj, mă ajut să reușesc, și uite de asta te iubesc, femeie. Femeie, bărbate. Femeie, bărbate. Wow, wow, wow, wow, femeie. Femeie, bărbate. Femeie, bărbate. Femeie.